บ่น่าเสื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกันคนตั้งว่าจักล้านพอปานว่ามีผู้มาสุขอยู่ใสให้เฮาเว้าจาให้ถึกชะตาถึกใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่ได้งึดใจอยู่เด้นอว่าโอละนอนางเอ้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าหักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเต้นเนาะพาเฮามาพบผู้สึกคือกันดูเนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ไปใกล้กันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพอบ่น่าเสื่อเนาะกว่าอ้ายสิพ่อฮักแท้นอกจากขอกับแม่ก็มีแต่เจ้าหั่นละเด้ออ้ายว่าอดเขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ได้สันดอกว่าเบิ่งแง่งกันเด้อล่ะให้สมบุพเพเฮาร่วมสร้างมาเด้อว่าโอละนอนางเอ้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเต้นเนาะพาเฮามาพบผู้สึกคือกันดูเนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ไปใกล้กันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพอว่าโอละนอนางเอ้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเต้นเนาะพาเฮามาพบผู้สึกคือกันดูเนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ไปใกล้กันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพอย้อนบุญพลาเต้นเนาะพาเฮามาพบผู้สึกคือกันดูเนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ไปใกล้กันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพ่อ